Hey, egy-két. Thank you. amit a madám tud. Jobbra, meg balra, most össze, meg vissza. Jobbra, meg balra, majd a madám megmutatja. Én túl a kövér gázzal, és elépem. Áó! Vár a csillogás, robak, mint a fények. Sötétig újnak, sötétig újnak. Tudja azt, amit a madám tud.